سبب پریدن و چریدن مرغی با مرغی که جنس او نبود. آن حکیمی گفت دیدم در تکی در بیابان زاغ را با لکلکی. در عجب ماندم بجستم حالشان تا چه قدر مشترک یابم نشان. چون شدم نزدیک من حیران و دنگ خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. خاصه شهبازی که او عرشی بود با یکی جغدی که او فرشی بود. آن یکی خورشید ادلیین بود وین دگر خفاش کز سجین بود. آن یکی نوری ز هر عیبی بری وین یکی کوری گدای هر دری. آن یکی ماهی که بر پروین زند وین یکی کرمی که بر سرگین زند. آن یکی یوسف رخی عیسی نفس وین یکی گرگی و یا خر با جرس. آن یکی پران شده در لامکان وین یکی در کاهدان همچون سگان. با زبان معنوی گل با جعل این همی گوید که ای گند بغل. گر گریزانی ز گلشن بی گمان هست آن نفرت کمال گلستان. غیرت من بر سر تو دور باش می زند کی خس از اینجا دور باش. ور بیامیزی تو با من ای دنی این گمان آید که از کان منی. بلبلان را جای می زیبد چمن مر جعل را در چمین خوشتر وطن. حق مرا چون از پلیدی پاک داشت چون سزد بر من پلیدی را گماشت. یک رگم زیشان بود و آن را برید در من آن بدرگ کجا خواهد رسید. یک نشان آدمان بود از ازل که ملایک سر نهندش از محل. یک نشان دیگران که آن بلیس ننهدش سر که منم شاه و رئیس. پس اگر ابلیس هم ساجد شدی او نبودی آدمو غیری بودی. هم سجود هر ملک میزان اوست هم جهود آن عدو برهان اوست. هم گواه اوست اقرار ملک هم گواه اوست کفران سگک.